Asina motema na lukatina na koeba teo Loka kamarade na ngai akene paikola kata ngai teo Nunda na maboko mwana mama oya disenge Atu na baninga na yemba lobi ya bala mboya kikolo pelanga Mwaza disenge Asina motema na lukatina na kweba teo Zoka kamarade na ngai akende paikola kata ngai teo Ndunda na maboko mwanza mama oe vitenge Natu na baninga na yemba nopia pala poya kikono peranga Mama doli nazi sokyo pa inga yeye pomkyo ebisanga Oya ne akoyo kae pa imo susu na koki kola la te Namo ne apoli go tike ninga yawa ebonga kumba yango Oma doli nazi mwaza ya pajese ebonga yo kelanga Na koki kola la te Mama